Copyright Goethe Verlag München. Boek 2. Een gratis audiocursus in verschillende talen. Gaat u alstublieft naar www.book2.de om de laatste versie te downloaden. Eén. Mensen. Mensen. Ik. Ik. Ik en jij. Ik en jij. Wij beiden. Wij beiden. Hij. Hij. Hij en zij. Hij en zij. Zij beiden. Zij beiden. De man. De man. De vrouw. De vrouw. Het kind. Het kind. Een gezin. Een gezin. Mijn gezin. Mijn gezin. Mijn gezin is hier. Mijn gezin is hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Jij bent hier. Jij bent hier. Hij is hier en zij is hier. Hij is hier en zij is hier. Wij zijn hier. Wij zijn hier. Jullie zijn hier. Jullie zijn hier. Zij zijn allemaal hier. Zij zijn allemaal hier.